Magisk. Magisk appelsin. Magisk. Magisk appelsin. Du hører på podcast med Shabana og Sahid. Jeg skal være programleder, og Ali, hva skal du snakke om? Jo, jeg skal fortelle, men først litt reklame. Har hunden din dårlige tenner? Vi leverer hundegebiss fra Garfunkel. Vi har også takeaway og kan levere til opp til 16 hunder samtidig. Garfunkel. Try me. Bite me. Nei, min rolle i programmet er... jeg skal ta imot telefoner, innringere som ringer og lurer på ting, sende meldinger, etc. Sai, dette er ikke direkte sending, det er en podcast. Vil du at det skal gå? Men altså, jeg har lyst til å snakke om at jeg synes folk kan nesten ingenting nå om dagen. Nesten ingen av mine venner kan latin. Nesten ingen, og jeg blir så jævlig forbannet. Latin er jo ubrukelig i dag. Men sånn som for eksempel, folk vet jo ikke hvordan man slukker brand, for eksempel. Ikke sant? Og svaret er jo animus et filibius animis. Men det må du kunne latin for å forstå. Ja, men det man ikke må gjøre er... Ovnen må ikke tildekkes. Og så må man heller ikke kaste vann, hvis det for eksempel begynner å brenne på kjøkkenet mitt her nå. Ikke kaste, held det gjerne, ja. Men held det ut i vasken, for problemet, Shabana, er... Nå blir dette litt avansert, men... For jeg er jo dypt inn i det tekniske når det gjelder ting. Jeg skal fortelle deg hva du skal gjøre. Brandteppe. Brandteppe? Kommer opprinnelig fra Persia, år 695, så fløy Abu Bakr Yaksi med brandteppe over Middelhavet. Landet i Tyrkia, og så fløy videre inn til Oslo, hvor da brandteppet nå har blitt utbredt over nesten hele Oslo Øst. Oslo Vest har sprinklanlegget taket. Vi må ikke gjøre det så komplisert. Altså, alle har jo sånn rød kanne, hva heter det? Sånn... Termos? Nei, ikke termos, sånn til å slukke brand med. Brandslukningsapparat. Eller BAP, som vi pleier å kalle det når vi har dårlig tid. Ja, BAP-en. Altså, det er det folk har hjemme. Man må kunne hvordan man skal bruke den. Nei, men problemet med brandslukningsapparat, det er to ting. Det ene kommer jeg ikke på, men det andre er at de brannslukningsapparatet, pulverapparat, ja. Det pulveret, det ødelegger alt. Det går ikke an å vaske det vekk. Og jo mer du vasker, jo mer skum og dritt blir det. Det er noe som vokser i munnen. Hvis du spiser for eksempel kanel? En tesje med kanel. Det vokser i munnen, ikke sant? Ja, men det er ingen som sprøyter en brandslukningsapparat i kjeften. Nei, men det jeg prøver å si er at det sprer seg, og det gjør mer skade enn brand. Hvis du slukker med brandslukningsapparat, så gjør det mer skade enn brand. Jeg sa det nettopp. Jeg sier det igjen, for dette er veldig viktig. Ja, det finnes jo to typer brandslukningsapparat. Det er jo selvfølgelig pulverapparatet, og derfor fant man opp såpevannapparatet. Såpevannapparatet, men hvor kom brandteppet inn? Det er tredje alternativ. Du har tre alternativer. Det er tiden ute. Det riktige svaret var teppe. Det er ingen som har brandtepper hjemme. Hvem er det som har brandtepper hjemme? Hvem som har det? Altså, Bjørnar har det, Asger har det, Grete Leila har det, Jipper har det, Alba har det, Froda har det, Kåre Svensen har det, Truda har det, Muhammed har det, Farouk har det, Jessica har det. Det er mange som har det. Hvordan funker et brandteppe? Skal man bare kaste det over flammene? Og så... Nei, ja, det er helt riktig. Altså, det er viktig å kvele flammen. Kvele flammen. Kvele den. Kvele den? Ja, fordi... la oss sammenligne branden med en 12 år gammel gutt. Men før vi sammenligner med den gutten, hva er det som skjer? Du har hunden din her, ja. Jeg har hunden min som sitter og biter på et bein. Og Eckhart, hva synes du om denne debatten? takk skal du ha. Det er... se for deg en 12 år gammel gutt med langt, blondt hår og store bryster. Neida, men med en 12 år gammel gutt, hvis du kaster en bøtte med vann på han, så synes han kanskje det er hyggelig. Det er en liten sjanse for det. Hvis dere kjenner hverandre, så synes han kanskje det er gøy. Men hvis du kveler han, da dør han. Og det er det som er hele ideen bak det å bruke brandteppet. Men hvem ville du valgt å redde livet til først? Brandteppe. Hvis du hadde et kjæledyr, altså ville du redde dyret, eller det viktigste verdifulle? Da ville jeg gjort som flyvertina på Widerøe rute 680 til Alta sier. Ta på deg din egen maske før hundens Altså, jeg hadde helt klart redda min hund først, før alle andre hunder. Men ikke mennesker. Hvis det var en veldig stygg mann, kanskje. Jeg vet ikke, ja. Så hvorfor skal man gjøre forskjell på dyr og mennesker også? Eckart jo som ungen min. Jeg ville redda han først. Og ungen din jo som en kakelakk. Hvorfor gjøre forskjell på dyr og mennesker? Eller kanskje størrelsen viktig? Nei, men hallo, hunden menneskets beste venn. En kakelakk absolutt ikke det. Si det til aboriginene. Hos aboriginene hudormen menneskets beste venn. Det forskjellig fra land til land. Ja, nemlig. Da må de få lov å redde hudormene sine, men jeg vil redde hunden min. Kanskje før mennesker, ja. Hunden din beste venn? Den hunden du har? Eckart? Eckart forresten en polarhund. Ja, jeg vil redde Eckart først. Hmm. Før sånne viktige papirer og sånt. Sånn som... Fotoalbum? Ja, fotoalbum. Men hvis det var bilder av, bare bilder av Eckart, før han ble født, til han kom ut av livmoren din, og til du føna håret på den... Nei, men... Vil du redde det bildet, eller vil du redde Eckart? Bilder viktigere enn produktet itself? Nei, altså... Dette en veldig viktig debatt. Bilder kan erstattes. Man sier at det første man fjerner fra... altså det første man ser etter når det begynner å brenne i huset og sånn, du vet at du ikke kan slukke, fotoalbumet. Ikke for min del. For min del så er det jo kjæreste, barn... Så kommer fotoalbumet. Ja, men kjæreste og barn liksom... Erstattelig. Ja, det de også. Men det fotoalbumet, det ikke erstattelig. Nei, men det et poeng med meldingen, vel at de skal redde seg selv. En fotoalbum kan ikke redde seg selv, så ting som ikke kan redde seg selv. Si det til en gutt på 1,5 år. Ja, nemlig. Men si det da, han sitter jo her. Nei, det du! Si det da. Si det da. Men du, Shabana, du har et telt ute i hagen jeg ser gjennom vinduet, og jeg ser et telt. Ja, jeg har bestemt meg for å telte mer i hagen og leve mer budsjett- og miljøvennlig. Mm. Men den første... Kanskje mest budsjett. Det har ikke noe med miljøvernet å gjøre. Vi har bare en. Hold kjeft, nå kommer jeg! Her den! Stakar Eckart, vi måtte sette han i bur for at vi skal kunne ta opp podcast. Vi måtte inn i bur for at Eckart kunne bevege seg fritt i stua. Du, visste du det at de har en sånn luftepute, i sånn parfymepute i anus? Ja, jeg merket det. Det veldig ubehagelig. Nei, men det grunnen til at de går og snuser opp i rumpene på hverandre, eller på avføring og tiss og sånn. Mm. De legger inn luktmolekyler som på en måte som sånn hemmelige lapper til hverandre. Mm. Det skjer, her har jeg vært. Ok, så du kan åpne og løfte opp halen til en hund, og så kan du sånn, jeg skal spørre deg fra... Fido. Oh, ja, Fido opptatt. Spennende. Rært at mennesker ikke har tatt opp den. Nei, men det jo det at mennesket har satt hunden i bånd. Menneske, en serie i 8 episoder med Shabana Rehman og Zain Ali. Episode 2, menneske. Skulderbladene, kommer det, det en vegetarrett? Nei, før jeg fikk bisha mi. Ah. Og da oppdaget jeg naturens skjønnhet. Vakkert. Trærnes grønnfarge og hvordan de skifter fra årstid til årstid. Det oppdaget du nå i år, i 2014. Jeg oppdaget det da jeg begynte å gå tur. Før det så var du aktiv medlem av Norges Blindeforbund. Og i solidaritet med de blinde så gikk du med mørke solbriller med speilet på innsiden. Du har tatt poenget ganske, ganske nært, Ali. Jeg så ikke naturen før. Jeg så den ikke. Jeg så bare TV, eller var hjemme, satt på rumpa og surfet, ikke sant? Så begynte jeg å se at, å fy søren, det jo... Det måtte en polarhund på 350 kilo til. Ja, det det måtte til. Og ikke bare det, men det måtte en polarhund til før jeg fikk komplett garderobe. Mm. Nå kan jeg kle meg i all slags vær, og mye billigere enn noe som helst moteblader. Fordi du bruker hundepelsen? Du har skapt deg en skjeggtrimmer fra Philips. Fordi man må ut hver dag, uansett hver dag. Og lufte hunden, ja. Og du har glede av det? Ja. Det sånn at du gleder deg til å, faen, eller ikke faen, men ja! Jeg skal lufte hunden igjen 7 på morgenen. Og så skal jeg gjøre igjen 11, og kanskje 3. Jeg kriker noen møter i dag, dessverre. Jeg skal lufte hunden. Ah, 3. Se på grønnfargen. Fy, ringer du folk? Typen din. Hei Martin, se på grønnfargen. Har du sett grønnfargen? Vet du, se på, gå ut på nettet, skriv Green Color Wikipedia. det ikke fantastisk? Ja, jeg sitter I et møte, skjønner du. Men det ikke fantastisk? Ja, det kjempefint. Det slutt! Hvis du ikke synes det fantastisk. Jo, det grønt fint. Jeg står og ser på tre, skjønner du. Du ser på tre, ja. Men fint. Du har feil fokus nå. Ja, det riktig. Det litt sånne samtaler jeg har med Martin. Men det en viktig ting du glemmer nå. Det gleden av å se hunden ute. Det som ungen din som spretter og leker og får frisk luft. Men vi har fått et eksklusiv intervju med den korrupsjonssiktede politimannen Erik Jensen. Han sitter I studio I dag. Og det kult at han stiller opp på den podcasten her, for han gjør ikke noen intervjuer. Vi fikk bare lov til å stille han. Vi fikk bare lov til å stille han to spørsmål. Og Erik, du som sitter her foran oss, hvorfor gjorde du det? Nei, altså... Jeg mener jo fortsatt at jeg uskyldig, men... Nei, altså, jeg mener ikke det. Jeg mener det å gå med store øreringer og Harry Kinnvest. Ja, jo, det... Også et spørsmål til. Hvorfor har du skjevt ansikt på alle bildene? Altså, mener du at media fremstiller deg feil? Det her det narko? Det her det smugling? Det her det hasjis? 500 kroner kiloen? Du har jo dyr som du ikke trenger å lufte. De skal faktisk, de dør av luft. Stemmer det. Jeg har en kinesisk nakenhund. Den, den dør hvis den luftes. Hvis det minusgrader. Ja, for den har ikke noe pels. Den, den har den samme huden som man har på pungen. Ja. Hva mener du? Jeg bare det sånn, det liksom, du, for meg nå. Men... Du kan ikke klappe den, liksom, hvis du klapper sånn. Nei, fin hund, så... så dør den. så... Hva egentlig greia med nakenhunder? Nei, de ganske vulgære å se på, da. Så, og de selv også klar over at de nakne også, så de dekker for brysten og kjønnsorganene når det kommer nye folk som de ikke har sett. Ja, det, vet du hva det Jeg synes det dyremishandling å avla fram sånne. Hvorfor skal folk gidde å skaffe seg nakenhunder? Det må jo være ekkelt å klappe på dem. Ja, man skal ikke klappe på dem, for da dør de. Men det du skal gjøre blåse. Det en fin måte å klappe. Altså, ja. du blåser sånn... og det som å klappe. Ellers så, så kan du kile et sted som på kroppen der de har litt tykk hud. Ja. Og det på ytterspissen av tåneglene så har de litt grann hud, og ganske hard hud. Ja, ja. Der kan du kile litt grann, eller skrape litt under tåneglene. Så det så litt sånn manikyr det man kan ja, leie dem? Ja, eventuelt å ta på tunga. Men de må jo vaske. De må vaske seg på 40 grader, og ikke tørketrommel. Og hvis du vrir opp den hunden, da dør den. Men det jeg skulle fortelle at samoyeder røyter så mye at man kan strikke luer og votter av pelsen deres. Det sant? Ikke det vakkert? Da vet du hva du bruker støvsugerposen når du gjør det. Ja. Om 18 år har vi nok til en genser, Martin. Støvsug mer. Ok, det tar noen sesonger før man kan samle sammen. Men så må man spinne da, sånn gammeldags, på sånn gammeldags rock. Mm. Jeg kan jo ikke spinne, men det finns faktisk et nettsted som heter hundegarn.com. Det mye rart du kan lage av dyr. Jeg så et program her om dagen hvor, om kjellor, hvordan du lager kjellor, musikkinstrumentet kjello. Og den beste lyden på kjellor får du av kattetarmer. Er det sant? Mm. Det helt sant. Er det her det? Er det her det, kattetarmer? Er det her det hundehår? Skal jeg lage en genser? Se den fantastiske dokumentaren med Kåre Willoch I kveld. Kåre, du jo 85 år gammel. Ja, det stemmer det. Jeg har... Ja, vi har ikke tid til så mye mer... Kåre, hva din favoritt vaffeloppskrift? Ja, jeg mener jo bestemt at jeg var Høyres generalsekretær I 1983. Ja, ja jeg skjønner det, men vaffeloppskrift? Ja, jeg har fått mange utmerkelser, men den har jeg ikke vært borti. Takk, Kåre Willoch. Vil du at jeg skal gå? Neida, du kan bli her. Der kommer Eckart polarhunden ut. Eckart er en... Hva slags hund er Eckart, Shabana? Og hvorfor akkurat den hunden? Og hva er... Oi, den her... Yes, den begynner å slikke I skrittet. Den, hunder kan lukte mensen. Ja, men jeg har lånt buksa I venninna med. Det derfor jeg så opptatt av skrittet. Og den ikke vasket? Jo, bare rundt den mensenflekken. Altså, hunder elsker å snuse I skrittet på, mensen, damer. Ja, Og uvaskede nøtter. Men hunden din har bukseseler på seg. Hva det der for noe? Det seler fordi at folk har nå skjønt at hunder skal ikke gå I halsbånd, for de får viplæs og nakkeskader og sånn. Viplæs? Hva det du har med hunden din på tusenfryd, eller? Hva det du har med hunden din på tusenfryd, eller?